Evet, şimdi diğer taraftan gelen birkaç soru var. Onların cevabını verelim. Evet, bacılarımızdan biri diyor ki sizin bu anlattıklarınızdan ben Allah dostu olmadığını anladım. Acaba veli denilen veya evliya denilen kimseler yok mu? Hocam bu konuda bir şeyler söyler misin? Şimdi aslında ben sohbet seyrinde kısa da olsa değinmiştim. Yani burada benim anlattıklarımdan böyle bir şeyin anlaşılması mümkün değil. Zannedersem burada bir yanlış anlaşılma var. Tabii yine de biz dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışalım. Şimdi toplumda bahsi edilen bu konu üzerinde anlaşılmayan noktalar var. Biz başka derslerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi biz Allah dostunun varlığına inanan kimseleriz. Yani Allah'ın mutlaka dostları vardır. Ama bizim ısrarla üzerinde durduğumuz şey insanların kendi kendilerine göre, kendi kafalarına göre birilerini seçip bunun Allah'ın dostu olduğunu, bu işte Allah'ın velisidir, evliyasıdır şeklindeki anlayışlarına karşıyız. Hani biz açın Allah'ın kitabını Yunus suresi ayet 62. Burada biz Allahu Azze ve Celle'nin şu ifadesi gereği biz Allah dostlarının varlığına inanıyoruz. Allahu Azze ve Celle Yunus suresi ayet 62. Bakın şu an önümde. Ela inni evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahzanun. Yani iyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktu ve onlar üzülmeyeceklerdir de diyor. Ha demek ki Allah'ın dostlarının varlığından bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın dostları varmış demek. Şimdi biz burada şunu inşallah anlatmaya çalışalım. Şimdi her şeyden önce bu kelimeyi bir tahlil edelim. Yani bunu bir karıştıranlar var. Veli dost demek. Evliya dostlar demektir. Veli dost, evliya dostlar. Veliyullah Allah dostu, evliyaullah Allah dostları manasınadır. Yani evliya velinin cem'isidir. Yunus suresi ayet 62'de de ifade edildiği gibi Allah'ın dostlarının varlığına iman ediyoruz. Ama yanlışlık bu ayetin devamını okumadıklarından veya okudu iseler, okunuyor ise orada İstenildiği şekilde meselenin anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Şimdi Allahu Azze ve Celle o ayet-i celilenin devamında ayeti beraber okuyalım. İyi bilin ki Allah dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Şimdi burada noktalıyorlar. Devamındaki ayeti celilede Allahu Azze ve Celle onlar o kimselerdir ki iman etmiş ve takva sahibi kimseler. Yani onlar ki iman etmiş ve takva sahibi kimselerdir. Ha şimdi burada Allahu Azze ve Celle Allah'a iman etmiş takva sahibi herkesin Allah dostu olduğunu söylüyor. Ve bu sefer burada umum manada zikredilen takvanın tarifi güzel anlaşılması lazım. Ondan sonra neler takvaya girer? Neler yaparsa insan takva ehli olur. Bunun da güzel anlaşılması gerekir. Ama biz bu iki ayeti celilede Allah'ın dostlarının varlığına iman ediyoruz, inanıyoruz ve onların da kıyamet günü mahzun olmayacaklarını Rabbimiz zikrediyor ve buna da inanıyoruz. Ama ne diyor Allah Azze ve Celle devamında? Onlar o kimselerdir ki iman etmiş ve takva sahibi kimselerdir. Takva değerli kardeşlerim devamını anlattığımız gibi takva Allah'ın emirlerine sarılma, nehyettiği şeylerden de uzak durmanın adıdır. Yani Allah'ın emirlerine imtisal, nehilerinden içtinabın adıdır. Allah'ın emirlerine ne kadar uyuyorsa bir insan, o derece takva ehlidir. Nehilerinden ne kadar uzak duruyor ise, o derece takva ehli insandır. Bakara suresinin baş taraflarında devamlı okuyoruz, görüyorsunuz orada. Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la rayba fi huden lil muttaqin. Şimdi burada Allahu Azze ve Celle kitabının kendisinde şek ve şüphe olmadığını ve bunun bu muttakiler için yol gösterici olduğunu anlatıyor. Yani takva sahipleri için yol göstericidir. O takva sahipleri ki diyor ve devam ediyor Allahu Azze ve Celle. O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazlarını kılarlar ve kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan infak ederler. Hem sana indirilene hem de senden öncekilerine indirilene kitaplara iman ederler. Ve yine onlar ahirete de yakin olarak iman ederler diyor. Öyle mi? Şimdi burada Allahu Azze ve Celle dostları saydığı o takva ehli insanların vasıflarını zikrediyor. Gaybe inanırlar, namaz kılarlar, zekatlarını verirler. Yani sair delilleri de yan yana getirdiğimiz zaman Allahu Azze ve Celle'nin takva ehli saydığı kimseler, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, Allah'ın emrettiği şeylere yapışan, nehyettiği şeylerden de uzak duran kimsedir. Öyle mi? Namaz kılmak, zekat vermek, kitaplara iman etmek, bollukta darlıkta Allah için infak etmek, efendim kötü bir iş yapıldığında Allah'tan af dilemek, günahlarda ısrar etmemek, meleklere inanmak, köle azat etmek, zorda darda kalanlara efendime söyleyeyim yardımcı olmak. Yani burada bir sürü deliller var mesela önümde. Ben hasreten bunlara bakarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Öyleyse bunları kim yapıyorsa değerli kardeşim, biz o insanların Allah'a dost olmaya çalıştıklarına inanırız. Allah'a dost olmaya çalıştıklarına inanırız. Öyle mi? Mesela Maide suresi yine 55. ayeti celilesinde, sizin veliniz Allah, Resulü ve namazlarını kılan, zekatlarını veren, rukuya varan müminlerdir. Bakın bunlar hep birbirlerinin dostudur. Onların Allah'tan başka velileri yoktur. Rad suresinde bir ayeti celile. Yani Allah bu kimselerin dostudur. Yine başka bir ayeti celile, mesela Ali İmran suresinde, Allah müminlerin velisidir. Dostudur. Yine başka bir ayeti Câsiye suresinde bir ayeti celile, Allah takva sahiplerinin dostudur. Ha, gördünüz mü? Yani demek ki insan Allah'a ne kadar itaat eder, ittiba ederse o kadar Allah'a dostluk yapmaya çalışan bir insandır. Bu manada öyleyse kardeşimizin sormuş olduğu soru herhalde az da olsa anlaşılmıştır. Biz bu ve emsali derslerimizde bu zavallı insanların anladığı manada bir dostun varlığını kabul etmiyoruz. Yani onlar haşa sanki Allah'a bir ortakmış gibi anlatıyorlar bir takım insanları. Ha, biz bu manada bir veli, bu manada bir dost, biz bunları kabul etmiyoruz. Yani bu korkunç bir yanlışlık. Adam gaybı bildiğini iddia ediyor. Gelecekten haber verdiğini iddia ediyor. Adamın kendisine efendime söyleyeyim şefaat edeceğine inanıyor. Şimdi bunların anlattıklarıyla Kur'an'ın ve sünnetin anlattığı şeyler birbirlerinden çok farklıdır. Bizim anlatmaya çalıştığımız dost, Allah'a itaat eden, Allah'ın emirlerine ittiba eden, Allah'ın nehyettiği şeylerden uzak duran kimsedir. Ama bunlar haşa öyle insanları, öyle bir dereceye çıkarıyorlar. Onlarla alakalı öyle şeyler anlatıyorlar ki haşa Allah'a sanki Allah'ın sanki ortağıymış gibi anlatıyorlar. Ya bunlar yanlıştır. Biz böyle bir veli veya evliya dedikleri kimselerin yani böyle olduğunu kabul etmiyoruz. Ya bundan da Allah'ın velisi, Allah'ın evliyası yoktur manası çıkmaz. Allah'ın dostları vardır, onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir ama onlar kimdir? Allah'a iman eden herkesdir. Allah'ın emirlerine sarılan herkesdir. Allah'ın nehyettiği şeylerden uzak duran herkesdir. Allah dostu. Biz zahiren Allah'a dost olmaya çalışıyor deriz. Şimdi sorsalar burada birisine, mesela sana soruyor, sen Allah dostu musun, Allah düşmanı mısın? Cevap, efendim, Allah dostu. Tabii ki Allah'a dost olmaya çalışıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Hocam, ikinci bir şey. Hocam diyor, zikir konusunda da herhalde burada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Kardeşlerimizden zikir diye bir şeyin yok. Böyle anlaşılmış. Hayır, kesinlikle böyle bir şey de anlatılmadı. Tabii biz bunu daha güzel anlamanız açısından soru sorduğunuzu kabul ediyoruz. Çünkü biz böyle bir şey anlatmadık. Şimdi zikir de aynı şekilde biraz önceki anlatmaya çalıştığımız konu gibi yanlış anlaşılan. Şimdi zikirin her şeyden önce karşı tarafın, ki bu dersimiz zaten tasavvufçulara bir reddiye olarak anlatılmaya çalıştı. Onun için zaten bu yönlü sorular tevcih ediliyor. Şimdi zikir, eğer karşı tarafın anlattığı manada ise böyle bir zikir yok. Ama eğer soru şöyle soruluyor ise, ki böyle ben sorayım ve kendim de cevaplayalım. Yani İslam'daki zikrin keyfiyeti, mahiyeti nedir? Bunu bize anlatır mısınız şeklinde eğer kabul edersek biz bu soruyu. Şimdi her şeyden önce zikrin ne manaya geldiğini bir anlamamız lazım. Zikir ne demektir? Zikir nedir? Zikir, karşı tarafın anlattığı gibi veya yapmaya çalıştığı gibi kafayı gözü sallamanın adı mı? Hu hu hu hu şeklinde o gibi, Arapça bir zamirdir bu. Artık onunla güya Allah'ı kastediyorlar. Yani bu şekildeki bir şey mi? Veya efendime söyleyeyim, el ele tutarak garip garip hareketler yapmanın adı mı zikir? Yani bunlar mı zikir? Yoksa İslam zikir denilince neyin anlaşılmasını istiyor? İslam zikir denilince neyi tarif ediyor? Yani bunun aslında güzel anlaşılması lazım. Şimdi zikir, değerli kardeşlerim, zikrin mana ve mahiyeti dersinde de biz bunu işlemiştik hatırlarsanız. Zikir, bunun kelime manası, lügat manası, anmak, hatırlamak, unutmamak için anmak, unutulan şeyi hatırlamaya çalışmak manalarına gelir. Bunun kelime manası, lugavi manası budur. Zikrin ıstılahi manası ise, bu çok önemlidir. Burayı aslında bizim kafamıza yerleştirmemiz gerekir. Bunun ıstılahi manası, değerli kardeşlerim, insanın yaradanını asla unutmaması, her an onu hatırlaması ve onun kudretini, kuvvetini, azametini ve yüceliğini tefekkür edip onun istediği ve Resulünün de gösterdiği şekilde hareket etmenin adıdır diyebiliriz. Yani Allah'ın sevdiği, hoşlandığı, öyle mi? Resulü vasıtasıyla tarif ettiği, ettirdiği her şey Allah'a zikirdir. Yani zikirden biz bunu anlıyoruz. İslam bunu anlatıyor. Şimdi Allahu Azze ve Celle'nin Zuhru suresi açtığımız zaman burada bir ayeti celilesini okuyoruz. Mesela burada diyor ki, sana vahyedilene sımsıkı sarıl, çünkü sen dosdoğru bir yoldasın. Muhakkak ki o, yani sana vahyedilen şey, senin ve kavmin için bir zikirdir. Ve ondan da sorguya çekileceksiniz. Şimdi Allahu Azze ve Celle burada Zuhruf suresindeki bu iki ayeti cellesi, 42, 43, 44, buralara bakabilirsiniz. Burada Allahu Azze ve Celle Resulüne vahyedildiği şeyin, indirdiği şeyin adına zikir ismini veriyor. Biz bunu kitap sünnetle alakalı derslerimizde, kitap sünnetin korunduğu, kitap ve sünnet ilişkisi, kitap sünnet ayrılmazlığı derslerinde de anlattığımız gibi, ki bunu dinleyenler hatırlarlar. Şimdi biz burada zikrin Allah'ın indirdiği Kur'an ve sünnetin adı olarak tesmih ediyoruz. Daha doğrusu Kur'an ve sünnetin adını Allahu Azze ve Celle zikir olarak tesmih ediyor. Demek ki Kur'an'daki ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerin hepsi zikir manasındadır. Mesela Hicr suresindeki şu ayeti celile, inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafiz. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik. Bunu muhafaza edecek olan da biziz. Şimdi bunu burada en azından üzerinde ihtilaf edilmediği şekliyle Kur'an demiş olsak, ki bizim mana, bizim anladığımız manada bu Kur'an ve sünnetin müşterek ismidir. Ama karşı tarafın da itiraz etmediği şekliyle anlasak, burada Kur'an zikrediliyor mu? Yani Allah'ın kitabı kastediliyor mu? Evet. Öyleyse zikir Allah'ın kitabıdır. Demek ki insan Allah'ın kitabını okuması Allah'ı zikretmesidir. Allah'ın kitabını tilavet etmesi Allah'ı zikretmek demektir. Allah'ın kitabını ne kadar okursa o kadar Allah'ı zikretmiştir. Öyle mi? Namaz bir zikirdir. Açıyorsunuz yine Allah'ın kitabından. Rabbul İzzet Taha suresinde muhakkak ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl. Görüyor musunuz? Yani ne kadar açık ve net bir ifade. Burada da açıkça namazın bir zikir olduğu anlatılıyor. Ha, demek ki bir insan namaz kılıyorsa Allah'ı zikrediyor demek. Öyle mi? Cuma suresi hatırlarsınız ey iman edenler. Cuma günü namaz için nida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun. Şimdi burada koşulması gereken zikir Cuma namazıdır. Burada Cuma namazını anlatıyor. Burada da anlatıldığı şekliyle, anlaşıldığı şekliyle Cuma namazı bir zikir. Öyle mi? Cuma namazı bir zikir. Ankebut suresinde Allah'ı zikretmek çok büyüktür diyor. Şimdi Allah'ı çok zikretmek büyük bir şeydir. Dolayısıyla Ümmü Derda'dan bir rivayet var. Onu ben size okuyayım. Şurada hazır önümdeyken. İşte Allahu Azze ve Celle Ümmü Derda radıyallahu anhu diyor ki Allahu Azze ve Celle'nin Ankebut suresindeki bu zikretmiş olduğu ayeti celilesinden yani وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikretmek çok büyüktür. Bu ayetin delaletiyle diyor, namaz kılmak Allah'ı zikretmektir. Öğrettiğin her iyilik Allah'ı zikretmektir. Kötülüklerden insanları kaçını sakındırman, senin kötülüklerden uzak durman Allah'ı zikirdendir. Hatta oruç tutman Allah'ı zikretmendendir. Görüyor musun? Yani bunu açıkça İslam zikrediyor. Bakın yani zikrin ne olduğunu bize açıkça İslam anlatıyor. Yine Nisa suresinde namaz kıldıktan sonra Allah'ı ayakta oturarak ve yatarken zikredin diyor. Öyle mi? Demek ki burada da Allahu Azze ve Celle'yi namazı kıldıktan sonra ne yapıyoruz? Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah. Bak bu Allah'a bir zikirdir. Allahu Ekber diyorsunuz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bu Allah'a bir zikirdir. Tesbihiniz zikirdir. Ondan sonra okuduğunuz ayet-el kürsü Allah'a zikirdir. Felak ve Nas sureleri Allah'a zikirdir. Öyle mi? Bunların hepsi zikirdir. Ondan sonra yine Allahu Azze ve Celle'nin bizlere göndermiş olduğu Resulünün tarif ettiği ve kendisinin yapmış olduğu zikir çeşitleri var. Yani dilini zikirle ıslak tut diyor ya hadis-i şeriflerinde. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dilini Allah'ın zikriyle ıslak tuttuğu gibi ümmetine de diliyle Allah'ı zikretmeyi, dilini bu hususta ıslak tutmayı tarif ediyor. Ne yapıyor? İşte açtığınız zaman hadis kitaplarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları tarif ediyor. La ilahe illallah vahdahu la şerike la lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Açın. Bir sürü böyle zikir görürsünüz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birisinin namaz kılarken bırakıp gidiyor. Döndüğünde seni hala bıraktığım hal üzere misin? Evet diyor. İşte ne yapıyordun? İşte şunu şunu yapıyordun. Ben sana bir zikir öğreteyim diyor. İnan benim o gidip geldiğim bu vakte kadar senin yaptıklarından daha ağır basar eğer onu yaparsan. Ve şunu tarif ediyor. Subhanallahi adede halkihi, Subhanallahi zinete arşihi, Subhanallahi rıda nefsihi, Subhanallahi midada kelimatihi. Görüyor musunuz? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği zikir. Subhanallahi adede halkihi. Ey Allah'ım, seni halk ettiklerinin sayısı kadar, yarattıklarının sayısı kadar tesbih ederim. Subhanallahi zinete arşi. Ey Allah'ım, arşının zinetleri kadar seni tesbih ederim. Subhanallahi midada kelimatihi. Allah'ım seni kelimelerinin adedi kadar tesbih ederim bütün noksanlıklardan. Ve yine son olarak neyi zikretmiştik? Subhanallahi rıda nefsi. Allah'ım seni nefsinin razı olacağı şekilde bütün noksanlıklardan tesbih ederim. Görüyor musunuz? Ne kadar mükemmel bir zikir tarifi. Şimdi Allahu Azze ve Celle'nin de Kerim kitabında buyurduğu gibi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Şimdi Allah, buradaki ben sadece zikirle alakalı kısmı, Allah'ı çok zikretmek isteyen insanlar için Allah'ın Resulü'nde çok güzel örnekler vardır, öyle mi? Sizin kendilerine şeyhtir, üstattır, ağadır dediğiniz insanlarda güzel örnekleri vardır demiyor bakın. Allah'ın Resulü'nde Allah'ı zikretmek isteyenler için çok güzel örnekler var. Öyle mi? Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı nasıl zikrettiyse öylece Allah'ı zikredeceksiniz. İşte bu manada zikir İslam'da vardır. Ama kafayı gözü sallayarak İslam'da zikir yoktur. Hu hu hu şeklinde zikir yoktur. Sadece Allah Allah Allah Allah bu şekilde zikir olmaz. Yani Allahu Ekber de, Elhamdülillah de, Allah'ım sana sığınıyorum de, Allah'ım günahlarımı bağışla de. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği şekilde bir zikir yaparsan bu senden kabul edilecektir ve bu İslam'ın sana anlattığı manadaki zikir budur işte. Adamlar vermişler insanların eline koca bir efendim boncuk yığınını, işte şu kadar şunu diyeceğim, bu kadar bunu diyeceğim. Yani bu manada bir zikir yoktur arkadaşlar. Belki çekilen bazı o zikirler arasında İslam'ın ifade ettiği, İslam'ın anlattığı şekilde şeyler vardır. İşte kim işte şu kadar 500 sefer günde la ilahe illallah diyeceksin. Şimdi burada da İslam'ın karşı çıktığı, ona senin bir tahdit, bir sınır koyma. Ona bir sayı zikretme. La ilahe illallah. Ha, bu İslam'ın tarif ettiği en güzel zikirlerden birisidir. En âlâ zikirdir. Öyle mi? Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu istediği kadar insan söyler. Sen kalkıp da bu adama dur arkadaş sen günde bunu şu kadar diyeceksin şeklinde bir sınırlama getiremezsin. Yani tasavvufun kodladığı bu rakamları kimseye zorlamaya senin hakkın yoktur. Allah'ı istediği şekilde, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarif ettiği istediği sayıda zikredebilir insan. Allah Resulü'nün bir sınır tayin ederek anlattığı şeyler varsa tamam bunu yaparsın. Her kim işte namazların sonunda şunu şu kadar yaparsa, işte 33 sefer Subhanallah derse, 33 sefer Elhamdülillah derse, ha biz İslam'ın koyduğu sayıları kabul eder, onların adedi kadar çekeriz. Ama başkalarının koyduğu sayıya ne yapıyoruz? İtiraz ediyoruz. Hatırlarsınız en sağlıklı yol sahabenin yoludur veya sahabenin yolu kurtuluş yoludur dersinde de anlattığımız gibi uzunca bir Abdullah İbni Mesud'un hadisi var, rivayeti var. Yani orada hatırlarsanız Abdullah İbni Mesud'un o camideki halkanın başına dikilip de siz ne yapıyorsunuz böyle sorduğu insanların yaptıkları şeyler neydi? Daha doğrusu dediği şeyler neydi? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Bak bunu diyordular. Abdullah İbni Mesud hatırlarsanız orada ne yapmıştı? Kızmıştı onlar. Siz kalkın günahlarınızı sayın. Hayırlarınızın zayi olmayacağına ben kefilim diyor. Öyle mi? Şimdi burada Abdullah İbni Mesud onların Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber demelerine kızmıyor. Onların şu anki tasavvufçuların yaptığı şekilde bir koro şeklinde ortaya birisi oturmuş, sergi zakirlik yapıyor. İşte şu kadar de, şu kadar de. Buna kızıyor. Yani sapıklık budur. Buna kızıyor Abdullah İbni Mesud. Allah kendisinden razı olsun. Öyleyse sahabe bizim için eğer gerçekten kurtulacak olan taifenin kendisine müracaat ederek onların yaptığı şekilde yaparsa ancak kurtulacaktır adresi ise bunu biz onlardan alırız. Yani bu hususta eğer onlar hırçın davranmışlar insanlara ise, bu şekilde yanlış yapanlara kızmışlar ise biz de aynı şekilde bunu söyleriz, yaparız değerli kardeşler. Bu da Allah'ın zikrine karşıdır manasında telakki edilmemelidir. Allah'ın zikrine, Allah'ın izniyle en fazla ihtimam gösterenler belki de bizizdir. Biz Allah'ı zikretmenin mahiyeti dersinde de biz bunu anlatmışızdır ama bizim karşı çıkmaya çalıştığımız şey, yani tarifini İslam yapmamışsa biz böyle bir zikri kabul etmiyoruz. Adını İslam'dan alacaksınız, tadını kendiniz koyacaksınız. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. İster zikir konusu olsun, ister başka şey olsun, biz bunu kabul etmiyoruz. Adını da İslam'dan alacaksınız, tadını da İslam'dan alacaksınız. Allah'ı zikretmek mi istiyorsunuz? Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler vardır. Evet. Ver kızım. Neymiş? Ama hocam bu insanların kötü bir niyetleri yok. Bunların kötü bir niyetleri yok. Bununla neyi kastetmek istiyorsunuz? Ama bunların kötü bir niyetleri yok. Şimdi burada da şunu anlamanızı isterim değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Şimdi İslam sadece insanların niyetlerini değiştirmek için gelmedi veya sadece amellerini değiştirmek için de gelmedi. İslam, daha doğrusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birçok şirk, küfür, bid'at, hurafe içerisinde yüzen o topluluğu hem niyetlerini hem de amellerini değiştirmek için gelmiştir. Yani bir insanın niyeti de düzgün, ameli de düzgün olması gerekir. Bunu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu senelerce anlatmıştır. Bunun için gelmiştir. Eğer bir insanın niyeti düzgünse ne iş yaparsa yapsın manasında mesele anlaşılmaz. Yani niyeti iyi olabilir ama yaptığı şey çirkindir. Tevhid derslerinde hatırlarsınız. Defalarca biz bunu anlatmışızdır. Mekkelilerin kötü bir niyetleri yoktu. Mekkeliler ne yapıyorlardı? Mekkelilerin niyetleri halisti. Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için araya vesile vasıta koyuyorlardı. Öyle mi? Ama Allahu Azze ve Celle, sizin niyetiniz iyidir. Siz iyi niyetle bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız bu çirkin icraatları, bu çirkin inancınızı ben kabul edeyim demedi. Öyle mi? Öyle olmaz. Yani niyet halis olacak. Bununla beraber yaptığınız iş de sünnete uygun olması gerekir. Daha doğrusu bir ibadetin Allah indinde kabule şayan bir ibadet olabilmesi için, değerli kardeşlerim, bunu biz defalarca anlatmışızdır. Belki bacılardan bunu duymayanlar varsa bunu duysunlar. Bir ibadetin Allah indinde geçerli olabilmesi için o ibadette iki şartın yan yana gelmesi lazım. Birincisi halis bir niyet, iyi bir niyet, Allah rızası için olması gerekir. Öyle mi? İkincisi neydi? İkincisi ise sünnete uygun harekettir. Sünnete uygun harekettir. Bunun birisinden ayrılmayacak. Bunun ikisi de yan yana olması gerekir. Hani defalarca akli misal verdiğimiz gibi niyeti Erzurum'a gitmek olan bir insanın bineceği otobüs vasıta ne olması lazım? Dadaş turizm olması lazım. Adam iyi niyetle Erzurum'a gidiyorum dese de gitse, İstanbul seyahate binse hiç kusura bakmasın. Onun o iyi niyeti onu Erzurum'a götürmez. Onu İstanbul'a götürür. Yani iyi niyet, bunun yanı sıra bineceği vasıtayı da seçiyor. Ne yapıyor? Dadaş turizm olmasına dikkat ediyor. İşte ikisi yan yana oldu mu gider. Evet. İslam'da da Allah'ı razı etmek isteyenlerin eğer gerçekten niyetleri halis ise, Allah'ı razı etme niyetinde iseler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği ölçüde Allah'a itaat ve ibadet etmeleri gerekir. Şimdi bunun birinci kısmının delilleri, biliyorsunuz Mekkelileri reddeden delillerdir. Yani Zümer suresinin baş tarafında da okuduğunuz gibi 3. ayeti celile hatırladığım kadarıyla Oradan biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle Mekkelilerin iyi niyetleri olduğu anlaşılıyor. Yani ne yapıyorsunuz böyle denildiğinde mana budu illa li yukaribuna illallahi zülfe. Yani biz bunlara ibadet etmiyoruz. Biz sadece Allah'a daha fazla yaklaşmak için bunları vesile ve vasıta ediniyoruz. Yani niyetlerinin halis olduğu açık. Ama Allah Azze ve Celle bak onu kabul etmiyor. Bu ve emsali deliller niyetleri iyi ama icraatları eğer kötüyse kesinlikle bu kabul olmayacağını gösterir. Madalyonun ikinci bir yüzü, bu sefer niyet çirkin olur da amel düzgün olursa yine olmaz. Burada da yine hatırlarsanız innemel amal bin niyat hadisi şerif ve onun vurut sebebini de söyleniliş sebebini de eğer okuduysanız ki bunu defalarca okumuşuzdur beraber. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir hicret olayı gerçekleşiyor. Hatırladığımız kadarıyla. Onların içerisinden bir insan amel düzgün. Yani amel düzgün derken amel aynen sahabenin yaptığı gibi. İşte o kadar uzun yol neyse onu kendisi de kat ediyor. Yoldaki açlık, susuzluk neyse diğerlerinin katlandığı gibi o da katlanıyor. Yani zahiren amel düzgün. Ama niyeti o insanın kendisinden önce giden bir kadına kavuşmaktır. Hatta adamın ismi Muhacir Ümmül Kays kalıyor. Yani Ümmül Kays için hicret eden adam. Öyle mi? Şimdi burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de işte söylediği gibi işte ameller niyetlere göre karşılık bulur. Yani bir insan bir amel işler, ameli düzgün, bu amelinin karşılığı niyetine göre değerlendirilir. Bunu anlatıyor. Yoksa bizim birçoklarının yaptığı gibi efendim bir çirkin icraat işliyor. Ondan sonra innemel amalun bil niyat hadisin cımbız gibi ortasından hemen bunu çekiyor. Sana güya bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Arkadaş o ayeti ki o hadisi şerifi şöyle bir oku. Vurut sebebiyle beraber bir ne anlatılıyor orada? Ondan sonra sen orada anlatılmak istenenin tam tersini sana söylemeye çalışıyor. Öyle mümkün müdür ya? Adamın ameli düzgün ama niyetinin bozukluğundan dolayı ne oldu? Bakın, onun hicreti Allah'a ve Resulüne kabul edilmedi. Onun hicreti kadına kabul edildi. Öyleyse bu da gösteriyor ki bir insanın ameli düzgün olabilir. Ama niyet sakatsa olmaz. Niyet sakatsa olmaz. Bir gün bakıyor Allah Resulü Aleyhisselam. Birisi güneşin alnında dikiliyor. Buhari'de bir rivayet. Ebu İsrail denilen bir insan. Güneşin alnında dikiliyor oruçlu bir şekilde. Ne yapıyor bu adam burada böyle? Bu adam burada Allah'a adak adamış. İşte kendisi güneşin alnında kendine eziyet eder şekilde adağa var. Şimdi bakın burada adamın niyeti düzgün değil mi? Yani? Allah'a itaat ediyor. Allah'a adadığı adağı yerine getiriyor. Yani niyeti düzgün olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Söyleyin o adama, o çekilsin. Allah'ın onun o şekildeki ibadetine ihtiyacı yoktur. Yani Allah'ın o şekildeki bir ibadetten müstahni olduğunu söylüyor. Yani burada da bakın niyeti sahih, salih ama yaptığı iş çirkin. Dolayısıyla bak kabul etmiyor İslam bunu. Hatırladığım kadarıyla hadiste orucuna devam etsin diyor. Yani bir insan oruç tutabilir ama güneşin alnında kendine eziyet ederek. Ondan sonra yine üç kişi hatırlarsınız yine Müslim'deki bir hadis-i şerifte. Hani Allah Resulü'nün hanımına geliyorlar da üç kişiyi Resulullah'ın amellerinden soruyorlar ya. Ayşe validemiz de işte anlatıyor bir şeyler. Onlar o bir peygamberdir işte. Biz onun gibi değilizdir. Dolayısıyla birisi diyor ben her gün oruç tutacağım. Birisi ben sabahlara kadar namaz kılacağım diyor. Birisi ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Hatta yine rivayette bir ziyadelik var. Ben et yemeyeceğim diyen var. Şimdi bu insanların niyetleri ne? Hani bu insanlar o bir peygamberdir. Onunla biz bir değiliz. Biz daha fazla ihtimam gösterelim amellerimize. Biz daha fazla Allah'a itaat edelim. Niyetleri bak halis. Ama bu sözler Allah Resulü'nün kulağına gittiğinde ne yapıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Çağırıyor bunları. Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız değil miyim? Evet ya Resulallah. Peki En çok muttaki olanınız, Allah'a itaat edeniniz ben değil miyim? Evet sensin ya Resulallah. E peki? Peki ne oluyor? Ben de sizin için güzel bir örnek yok mu? Ben senin dediğin gibi her gün oruç tutan bir insan mıyım? Birisine söylüyor artık. Yine ben sabahlara kadar namaz kılan bir insan mıyım zannediyorsunuz? Ve yine gördüğünüz gibi ben bekar mıyım? Bir sürü hanımım var. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Görüyor musunuz? Yani iyi niyetle hareket eden o insanlar Allah Resulü'nün cevabına bak. Ha demek ki insan iyi niyetle kafasına göre bir şeyler yapmaya kalkışırsa olmaz kardeşim, bu olmaz. Niyetin iyi olacak, yaptığın şeyler peygamberin yaptığı şeyler olacak. O kadar. Sabaha kadar namaz kılınmaz. Efendime söyleyeyim, ben hızmet edeceğim diye hiç evlenmem, hay olmaz. Tabiri caizse nurculuk olmaz. Nurcuların yaptığı şeydir. Said-i Nursi evlenmemiş diye zavallılar evlenmiyor. Böyle şey olur mu ya? Bence evlenen insan, yani İslamca daha doğrusu, evlenen insan dinine daha fazla hizmet eder. Ben evli olmasam benim evime bu kadar bayan gelir mi? Ben evli olmasam bu kadar bayan benim evime, ben evde tekken gelebilir mi? Mümkün değil. Evlenen dininin yarısını kurmuş demektir. İslam bunu söylüyor. Kulasa İslam ibadetlerde aşırılığı reddeder değerli kardeşlerim. Ve sorulan soruyu da toparlayacak olur isek, yani niyet halis olup da amel eğer düzgün olmazsa bu olmaz. Niyet de halis olacaktır, amellerimiz de düzgün olacaktır. İkisi yan yana olma mecburiyetindedir. Yine hatırladığım bir hadis-i şerifi zikredeyim size. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Bu da yine bu konudaki delillerden bir tanesidir. Allah Resulü burada kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bizim bir delilimiz yoksa fehuve raddun, o reddolunur diyor. Öyle mi? Öyleyse bu ve biraz önceki zikrettiğimiz deliller bize bir ibadetin Allah indinde kabul olacak bir ibadet olabilmesi için kendisinde iki şartı yan yana bulundurması gerekir. Yan yana bulundurması gerekir. Evet. Niyetle beraber amelinde düzgün olması gerekir. İnşallah bunu da anlatabilmişizdir değerli kardeşler. Başka. Hocam, namazın terkiyle alakalı sizin söylemiş olduğunuz sözlerin tam tersi bir hadis-i şerif var. Bunu nasıl anlamamız lazım? Vallahi bu hadis-i şerifi ben ilk önce bir göreyim. Neymiş? Hangi hadis-i şerifmiş? Bizim anlattıklarımızın tam tersine. Yani sahih bir hadis mi? Bakalım neymiş bu hadis-i şerif? Al gel kızım bakayım neymiş? Neyse, o gelene kadar var mı başka bir şey? Evet. Tamam, getirdi. Ha, şu hadis-i şerif mi? İbn-i Mace'deki, Ebu Davud'daki. Şimdi bu hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte bizim anlattıklarımıza ters bir şey yoktur. Hatta namazın terki kitabımızı okuduysanız Ebu Said'in, zaten kitabın sonunda o da bu hadisi zikretmiş. Yani hem namazın terkiyle alakalı cürmü ifade eden ayet ve hadisleri anlatmış, hem de bunu sonuna koymuştur. Yani burada aslında neyin anlatıldığını da anlatmış şeyh orada. Ben de dilim döndüğü kadar bir şeyler söyleyeyim. Şimdi burada değerli kardeşim, burada bizim anlattıklarımıza ters bir şey yoktur. Hadisi hep beraber bak yerinden ben okuyayım. Ben anladığım kadarıyla burada tercüme hatası da yapılıyor. Şimdi burada aslında yanlış yapılan bir tercümeden dolayı sizinle biz karşı karşıya geliyoruz. Daha doğrusu bu yönlü soruları bize soruyorsunuz. Şimdi bizim defalarca anlattığımız gibi bilinçli bir şekilde İslam'da namazın terki, daha doğrusu şöyle söyleyelim, İslam'da namazı terk etmenin hükmü Bu ifadeye iyi dikkat edin. İslam'da namazı terk etmenin hükmü. İnsanların hükmü ile İslam'ın hükmü birbirinden farklıdır. Onun içindir ki bilinçli olarak, bu delillerden haberi olarak bir insan namazı terk ederse ifadesini kullanıyor. Neyse, meselenin o kısmına geçmiyoruz. Biz İslam'daki bu meselenin hükmünü size defalarca ne yapmışızdır? Anlatmışızdır. Yani namazı terk etmenin şirk olduğunu, namazı terk etmenin efendim küfür olduğunu, namazı terk eden bir kimsenin kafir olduğunu, müşrik olduğunu, dinsiz olduğunu, İslam milletinden çıktığını, bunları defalarca artık dilimizde bu konuda tüy bitti sanki anlattık. Öyle mi? Ve en çok tenkit edildiğimiz hususlardan bir tanesi de budur. Halbuki biz bunları anlatırken millet zannediyor ki hemen pat karşı tarafı tekfire yelteniyoruz. Haşa, Allah'a sığınırız. Biz meselenin hükmünü anlatıyoruz değerli kardeşlerim. Hazır soru sorulmuş. Tekrar üzerine basa basa ben zikredeyim. Biz burada meselenin hükmünü anlatıyoruz. Biz kimseyi, tamam mı, namaz kılmamasına rağmen biz bu kimseyi hemen paldır küldür tekfir etmiyoruz. Ve bu yönlü arkadaşlara da farkındaysanız ara sıra ne yapıyoruz? Cedelleşiyoruz. Yani nizalaşıyoruz. Ya işte hocam ben anlattım şudur budur. Ne yapıyoruz? İşin her zaman şu yönünü sağlıklı elde tutmaya çalışıyoruz. Arkadaş sen anlatamamışsındır. Arkadaş biz anlatamamışız. Arkadaş belki anlamamıştır. Öyle mi? Biz sürekli bunu anlatıyoruz. Yani insan bu yönünü acele ederse Allah korusun tehlikeli olur. Yani bizim ihtiyatlı davranacağımız nokta insanları tekfir etmemek. Allah korusun. Yani bir Müslümana kalkar da kafir dersek, eğer o onda yoksa döner dolaşır ne yapar? Bize gelir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Öyleyse bizim ihtiyatlı davranmamız tarafı burasıdır. Biz insanları paldır küldür bu yönü şey yapamayız. Yeri gelmişken bunu ben hasreten zikredeyim. Çünkü tekfirciler şunlar bunlar diye veya benim hakkımda bu tekfircidir falan şeklinde ifadeler kullanılıyor. Allah'a sığınırım. Bak benim kaç tane tekfir fitnesi diye dersim. Bununla beraber muahize ilimden sonradır. Burada da anlatmışımdır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, bakın orada da değinmişimdir. Bir açın okuyun Allah rızası için. Bakın ben insanları tekfir mi ediyorum yoksa meselenin hükmünü mü anlatıyorum? Ben insanları tekfir etmekten Allah'a sığınırım ve bunun haricilerin mantığı olduğuna inanan bir insanız biz. Evet. Neyse, bizim anlatmaya çalıştığımız İslam'da namazı terk etmenin hükmü bellidir kardeşlerim. Delillerimiz şeyhin de kitabında yazdığı gibi orada zikredilen delillerdir. Yani bunu şeyh dedi diye veya Ebu Said dedi diye değil. Açın bakın, sahih mi? Sahih. Ne diyor? Allah'ın izniyle az çok anlayabileceğimiz şekliyle de Arapçasına, Türkçesine bakmışızdır. Öyle mi? Bu konuda Allah Resulü zamanında icmanın olduğuna iman etmişizdir. Sahabe bu konuda icma etmiştir. Namazı terk şirktir. Küfürdür. İnsanı İslam milletinden çıkar. Öyle. Şimdi karşımıza delil getiriyorlar. Delillerden bir tanesi şu. Ben bunu hasreten Arapçasıyla beraber okuyacağım değerli kardeşlerim. Zaten bacımız da bunun için herhalde yolladı. Bu Davud'daki, İbn-i Mace'deki, Nesel'deki bir hadis. Hani Ubadet İbn-i Samit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله تعالى الله 5 vakit namazı kullarına farz kılmıştır diyor. Öyle mi? من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ اَحْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَابًا. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bakın ne diyor. Motomot değerli kardeşlerim. Hadisin Arapçası, metnin önünde. Allah günde 5 vakit namazı kullarını üzerine farz kılmıştır. Kim abdestlerini güzelce alarak rükularına, huşularına riayet ederek onları vaktinde kılarsa o kimseye Allahu Teala'dan mağfiret olunacağına dair bir ahd vardır. Ve kim de böyle yapmazsa Allahu Teala'nın ona bir ahdi yoktur. Dilerse o kimseyi bağışlar, dilerse affeder. Hadis budur değerli kardeşlerim. Şimdi burada kardeşimizin de dediği gibi burada bizim anlattığımıza ters ne var? Bizim anlattığımız, yani burada anlatılan şekliyle biraz önceki anlattığımız delillere ters bir şey yoktur. Allah'a sığınırız zaten. Yani İslam'da birbirine ters bir şey olmaz. Böyle bir şey olur mu? اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدَ فِي اِخْتِلَافًا كَسِيرًا. Siz o Kur'an'ı hiç düşünmüyor musunuz? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olmuş olsaydı birbirine içinde muhalif şeyler olurdu. E şimdi hocam bu Kur'an için deyip geçmeyeceksiniz. Yani Kur'an'ı da Allah indirmiştir, sünneti de Allah indirmiştir. Allah'ın indirdiği, Allah'ın zikrinin içerisinde birbirine muhalif bir şey olmaz değerli kardeşlerim. Biz kendimiz birbirine muhalif görüyoruz. Burada açık ve net bir şekilde anlatılan namazın tadili erkanından bahsediyor. Bunu şeyh de zaten kitabında zikretmiş. Burada Allah'ın günde beş vakit namazı kullarına farz kıldığı ve devam ediyor. Kim bunları güzelce abdestlerine riayet ederek vaktine, huşusuna, rükusuna, öyle mi? Tadili erkanına riayet ederek bunu kılarsa Allah-u Teala onu affedeceğine dair. Ya neyini affedeceğine dair? Zaten tadili erkan üzere kılınıyorsa bir namaz, demek ki namazla alakalı affedilecek bir şey değil burada anlatılan. Dikkat edelim. Değerli kardeşlerim, dikkat edelim. Burada kim tadili erkan üzere güzel namaz kılarsa sair günahların affolunacağına dair. Ya bunu anlatıyor. Hani hatırlarsınız kim, birinizin kapısının önünde bir nehir bulunsa da günde beş sefer yıkansa o insandan kirden pastan bir şey kalır mı? Kalmaz ya Resulü. İşte namaz da böyledir. Tadili erkanına riayet edilerek kılınan namaz insanı günahlardan temizler. Allah onun günahlarını affedeceğine dair söz veriyor. Ve kim de böyle yapmazsa bakın ve men lem yef'al. Şimdi bunun altını çizeceğiz. Ve men lem yef'al. Kim de bu beş vakit namazı kılmazsa ifadesi burada yoktur değerli kardeşlerim. Benim tercümelerde karşı taraftan arkadaşlardan işte delil getirildiğinde güya delil getirdiklerini zannettiği hadis aynı ama orayı tercüme ederken kim de bu beş vakit namazı kılmazsa Allah onu işte dilerse affeder, dilerse affetmez. Öyle bir şey kardeşim burada yok. Bak hadis gözümüzün önünde. Yani burada sadece başka bir tarihinde benim bulduğum neredeydi o kağıt onu bir elime alayım bir saniye. Şimdi bu okuduğumuz hadiste وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ kim böyle yapmazsa. Diğer birisinde de وَمَنْ لَمْ يَأْتِ yani kim de bu şekilde gelmezse. Siz kalkar burada kim de bu beş vakit namazı kılmazsa Allah onu dilerse affeder, dilerse cezalandırır şeklinde böyle bir ifade yoktur. Onun için her şeyden önce değerli kardeşimiz bu hadisin tercüme ediliş şekline dikkat etsin. Burada ters bir şey yoktur. Burada anlatılan şey değerli kardeşim tadili erkandan bahseden bir şeydir. Hatta bak ben size bir sen sormadın ama bu yönlü yine bize itiraz ederek şu şekilde tevcih edilen bir şeyi hatırlatayım. Onu da izahını yapayım hazır yeri gelmişken. Mesela diyor ki kulun kıyamet günü hesaba çekileceği şey namazıdır. İşte bakın bakayım kulumun namazlarına. Namazlarında eksik var mı? Eğer eksik varsa bakın bakayım kulumun nafileleri var mı diyor. Bu hadisi hatırlarsınız. Şimdi burada da hocam namazı terk etse işte sizin dediğiniz gibi olur mu ki? Bak burada namazı terk etmiş. Bakın bakayım kulumun nafileleri var mı? Böyle anlıyor. Halbuki bu da senin anlayışın şeklinde değil. Bu da bu şekilde anlaşılmaz. Yani kulun ilk hesaba çekileceği şey namazıdır. Doğrudur. Namazından hesap verirken namazının dereceleriyle alakalı. Bakın ben hadislerle bunu tefsir edeyim. Açın bak. Benim bulduğum kadarıyla Terhib ve Tergib'de Ayşe radıyallahu anhadan bir rivayet var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki inşallah sahihtir. Burada diyor ki Allah katında farz namazların bir ölçüsü vardır. Kim namazlarda bu ölçüyü kaçırarak bir eksiklik yaparsa bundan sorumlu tutulur. Bak görüyor musunuz? Şimdi Allah katında farz namazların bir ölçüsü vardır. Bu ölçü kaçırılırsa işte bundan sorumlusun. Bu kaçırılan ölçüyü tamamlama açısından senin sünnetteki namazların şey yapacak. Takviye edilecektir. Hatta hatırlarsanız yine bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir adam namazı bitirir, namazından ona ancak tam kıldığında verilecek sevabın onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri Veya yarısı yazılır. Bak bu hadis, bu hadisi hatırlıyorsunuz değil mi? Ebu Davud'da zikredilen bir hadis-i şerif. Şimdi burada da namaz kılıyor insan. Bakın bu namazdan onda bir, dokuzda bir, sekizde bir, yani bir derecesi var. Öyle mi? Ayşe validemizin bu hadis-i şerifte demek ki Allah katında bir namazın kabul olabilmesi için belli bir derecesi, bir ölçüsü var. Bu ölçüyü kaçırırsa bir insan işte bakın bundan sorumlu olur. Bu ölçüyü tamamlamak için kulumun bakın nafileleri var mı der. Yoksa terk edilmiş namazlarını efendime söyleyeyim sünnet namazları tamamlar şeklinde anlaşılmaz. Hani İslam'da bir te'liful muhteliful hadis denilen bir usul var. Yani hadisleri cem ederek, daha doğrusu hadisleri yan yana getirerek, hadislerin bir mevzu ile alakalı hepsini yan yana getirerek neyi anlatmak istediğini bunları birbiriyle konuşturarak anlama mecburiyetindeyiz. Böyle kendi kafamıza göre anlarsak olmaz. Yani ben sorulmamasına rağmen bunu da izah edeyim, faydası olur inşallah. Bir kere şunu kafanıza iyi koyun değerli kardeşlerim. Yani şuurlu, basiretli, akıllı başında bir insan iradesine bağlı olarak bu delilleri okuduktan sonra namazı terk edemez kardeşim. Namazı terk edemez. Ya ölü olacak ya deli olacaktır. Ya yeter artık. Yani dilimizde tüy bitti. Ne diye sürekli bunu gündeme getiriyoruz ki? Onun için bunun da böyle anlaşılması lazım. Ben dilim döndüğü kadar inşallah bu kadar anlatabildim. Benim söyleyeceğim sorunun cevabı olarak hulasa bu bana gösterdiğiniz delil bizim anlattıklarımızda kesinlikle bir uyumluluk arz eden delildir. Kesinlikle bir tenakuz yoktur. Ben zannedersem onun tercümesinden kaynaklanan bir hatadan dolayı bu soru tevcih edildi. Yoksa onun tercümesi öyle değil. Yerine numarasına bakarsınız tekrar ben. Evet, var mı başka bir şey soracak olan? Daha güzel şöyle okkalı sorulardan sorun. Yani okkalı derken de fazla da okkalı olmasın şimdi bizi mahcup etmeyin. İslam'ın gözünü seveyim. Yani bilmiyoruz diyebiliriz öyle mi? İlim üçtür, kitap, sünnet bilmiyoruz. Zor soru sorarsanız biz de deriz bilmiyoruz. Ondan sonra ne yaparız? Araştırırız. Dolayısıyla güzel sorduğunuz güzel bir sorunun cevabını da biz ne yaparız? Öğrenmiş oluruz. Evet. Ver bakayım yavrum, ver bakayım. Evet. Hocam abdestsiz Kur'an okunabilir mi? Vallahi bugün neyse sanki arada ihtilaflı olan meseleler sürekli gündeme getiriliyor. Artık bize düşen biliyorsak cevap vermek, bilmiyorsak bilmiyoruz demektir. Abdestsiz Kur'an okunabilir. Kur'an okumak için daha doğrusu Kur'an okumak için belli bir merasime gerek yoktur değerli kardeşlerim. Abdestsiz Kur'an okunabilir. Benim gördüğüm, okuduğum kadarıyla sizin elinizdeki kitaplarda da mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari ve Müslim'de zikredilen bir hadiste abdestsiz Kur'an okuduğu zikrediliyor. Abdullah İbni Abbas'tan geliyor. Bir gece Allah Resulü'nün evine misafir oldum. Meymune hatırlayabildiğim kadarıyla hanımı ile beraber ben de onlarda yattım diyor. Allah Resulü işte gecenin belli bir bölümünde kalktı diyor. İşte yüzünü sildi. Kur'an'dan ayetler okudu. Ondan sonra kalkıp abdest aldı diyor. Yani burada abdestsiz olduğu halde Kur'an okuduğu görülüyor. Şimdi her şeyden önce böyle bir yasak koyan arkadaşlarımızın böyle bir yasak koyan insanların delil getirmeleri gerekir. Veya bu bir ibadetse ki, yani Kur'an okumak ibadettir, bu ibadetin şartını İslam zikretmesi lazım. Yani nasıl ki namaz abdestsiz olmaz, bunu sana anlatmıştır. Tavaf abdestsiz olmaz, bunu sana anlatmıştır. Öyle mi? Burada da sana bunu anlatması lazım. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bir rivayet, böyle bir şey bilmiyorum. Sahih bir rivayet bilmiyorum. Hatta size Tirmizi'deki bir hadis-i şerifi anlatayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkıyor. Su getiriliyor. Yemek yenilecek tabi. Abdest almayacak mısınız ya Resulallah sorusuna. Ben namaz kılmayacağım ki diyor. Yani yemek yiyeceğim diyor. Ve kullandığı bir ifade var değerli kardeşlerim. Burası çok önemli. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almak emredildi. Bu Tirmizi'dedir. Bak, ben yerini numarasını gösterebilirim. İfade de çok açık ve nettir. Yani anlayan insanlar için. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almak emredildi. Öyle mi? Tavaf namaz sayılır. Bunu bilenleriniz vardır. Ben çünkü bunu da zikretmiştim. Delili de var. Tavaf namaz sayılır. Ama bunun haricinde bir insanın abdestli yapabileceği bir işin mutlaka delil olması lazım. Yani şu işi yapacağınız zaman, şu ibadeti yerine getireceğiniz zaman mutlaka abdest almanız gerekir. Bunu bana İslam anlatması lazım. Bu hükmü İslam koyması gerekir. Değilse birilerinin kalkıp öne sürdüğü bir takım şeylerden bunu çıkarması yanlıştır. Biz bunu kesinlikle sahih olduğunu, doğru olduğunu kabul etmiyoruz. Mesela Allah'ın kitabındaki bir ayeti celile var biliyorsunuz. Hatırlayanınız var mı yerini? Vakıa suresindeyiz zannedersem. La yemessuhu illel mutahharun. Mesela bunu delil getirenler var. İşte ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Bunun en azından en yakın şekilde İbn-i Kesir'den açın okuyun. Bakın orada anlatılmak istenen şey başka. Yani orada anlatılan Levh-i Mahfuz'daki kitap, işte temizlenenlerin melekler olduğu anlatılıyor. Dolayısıyla bu da istidlal yönü saptırılarak delil getirilmeye çalışılan ayeti cellede bu onu anlatmıyor. Kur'an abdestsiz okunur. Kur'an abdestsiz okunur. Kur'an abdestsiz okunmaz diyenlerin açık ve net bir şekilde delil getirmeleri lazım. Bak ben Buhari'den delil getirdim. Buhari'den delil getirdim. Hatta Buhari özellikle bab açmıştır. İnan birinci cildinde onu da size gösterebilirim. Özellikle bir bölüm bab açmıştır. Orada yani abdestsiz Kur'an okunur diyor. Ondan sonra yine Muvatta'da bir delil var. Hatta Muvatta'da İbn-i Huzeyme'de de olması lazım. İbn-i Huzeyme'nin sahihinde Muvatta'da hatta bir bakayım şu defterime yazmışımdır. Abdurrezzak'ın Musannef'inde, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sında Ömer İbn-i Hattab'dan bir rivayet var. Bir toplulukta Kur'an okurken hacetini görmeye gidiyor. Yani tuvalete giriyor, gidiyor, geliyor. Ondan sonra kendisine orada soruyorlar, ey müminlerin emiri, sen abdestsiz olduğun halde Kur'an mı okuyorsun? Tekrar geliyor ya da Kur'an okuyor. Cevaba dikkat edin. Size abdestsiz Kur'an okunmayacağını kim söyledi? Müseylemetül Kezzab mı? Efendim işte tamam anlaşıldı bu deliller çerçevesinde, tamam abdestsiz Kur'an okunur ama ele alınır mı alınmaz. Bu sefer başka abidik obidik şeyler öne sürülüyor. Biraz kusura bakmayın yani abidik obidik ifadesiyle bu manaya gelir. Yani sanki bizim saygımız, sevgimiz, ihtiramımız şey kağıdaymış gibi. Yani elini şöyle değdirip okuyamıyorsun ama elini çekip okuyabiliyorsun. Bu çok garip bir şey oluyor değerli kardeşlerim. Yani Allah Resulü'nün Kur'an'dan ayetler yazıp kafir krallara gönderdiğini falan hatırlıyorsunuz değil mi bu deliller? Yani elini alıp okuyor. Bu sefer ama parça parça alıp okuyabilirsin. Şey mi çıkacak? Bütün hadis kitaplarında bir sürü ayetler var. Hadis kitaplarını elinize aldığınız zaman da abdest almanız gerekir. Yok efendim yani illa hepsi bir arada olması gerekir derseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hepsinin bir arada olmadığı kitaba sakın dokunamazsınız abdestsiz. Böyle bir ifade kullanmaz. Kullanmamıştır. Çünkü Allah Resulü zamanında kitap tam bir arada değildi. Abdestsiz Kur'an okunur değerli kardeşlerim. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Sahabeden de bir sürü rivayetler var. Abdestsiz Kur'an okuduklarına dair. Başka. Bakın İbn-i Kesir'de bir rivayet var. Yine onu size okuyayım da bu konuda kapansın. İbn-i Cerret Taberi der ki bize İbn-i Abdülala Katade'den nakletti ki la yemassuhu illel mutahharun, yani ona arınmış olanlardan başkası dokunamaz kavli hakkında o şöyle demiştir. Allah katında arınmış olanlardan başkası, yani meleklerden başkası ona el sürünemez. Levh-i Mahfuz'a. Dünyada ise pis de, mecusi de, mümin de, münafık da ona el sürebilir. Yani bu kastedilen kitap sizin anladığınız kitap değil. Bu Levh-i Mahfuz'daki kitaptır. Elinizdeki kitaba ise diyor, dünyadakine ise pis de elini sürebilir, mecusi de elini sürebilir, mümin de, münafık da elini sürebilir diyor. İbn-i Kesir'de var bu bak. İbn-i Kesir'de bak bu.